العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. نعم، كتاب الجهاد. یہاں تو یہاں سے نئی کتاب کتاب الجہاد کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے. جہاد کا لغوی معنی ہوتا ہے المشقہ. جہاد کا لغوی معنی ہوتا ہے المشقہ. باقی شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں بذل الجہد فی قتال الکفار. بذل الجہد فی قتال الکفار. تو اے لائے کلمۃ اللہ کے لیے کفار کے خلاف بدل جہد کو آدمی اپنی جان مال کو خرچ کرے، اسی کا نام جہاد ہوتا ہے. اور سب سے پہلے یہاں پر جہاد کی فضیلت کیا اس کا بیان کیا گیا ہے. آگے جو کلمہ ہے سیر بھی پڑھا جاتا ہے اور سیر بھی پڑھا جاتا ہے. سیر پڑھیں گے تو آپ سارا سیروں سے مزدور ہے. سیر کے معنی میں اس کے لیے آدمی چل کر کے سفر کر کے جائے. اور سیر جمع ہے سیرت ان کی. سیر جمع ہے سیرت ان کی، لہٰذا یہ سیرت نبی سے ماخوذ ہے. کتاب الجہاد و سیر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ماخوذ کر کے اس کو سیر کہا جاتا ہے. اور باقی وہ بھی پڑھا گیا ہے فضل الجہاد دیوس سیر بھی پڑھا جاتا ہے. سارے سیرو سیرن تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں نکلنے جہاد کے لیے اس کی کیا فضیلت ہے. اس سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قول پیش کیا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیا ہے. اسلم صاحب، اللہ تعالیٰ نے کیا خرید لیا ہے؟ کیا خرید لیا ہے؟ اموالهم، مومنوں کی مال. اس سے پہلے انفسهم مومنوں کی. لہذا ہم سب کا جو کچھ مال ہے اور ہماری یہ جان ہے سب بکی ہوئی ہے. ہمارا اپنا کچھ ہے نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کی نفوس اور مومنین کے مال سارے سب خرید لیے ہیں، بک چکے ہیں آپ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھوں. اور اس کا عوض کیا، کس چیز کے بدلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ آپ کو کیا ملے گا؟ جنت. تو جنت کے بدلے میں مومنین نے اپنے جان اور اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں بیچ دیا ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو جو دے رکھا ہے یہ آپ کا ہمارا ہے؟ نہیں ہمارا. لہٰذا جہاں کہے جان دینے کو وہاں پر جان دے دیجیے. بیچ چکے ہیں جان کو، آپ کا نہیں. صاحب کی بات مانے تو سمجھیے. اور جہاں کہے مال دینے کے لیے، جہاں کہے مال دینے کے لیے وہاں مال دے دیں. آپ کو کچھ بھی نہیں اس کے اندر ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں سے ان کا جان، ان کی مال، یہ سب خرید لیا جنت کے بدلے میں. لہذا ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو وہاں دینا ہمارے لیے ضروری ہے. بینت آگے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں قتال و جہاد کرتے ہیں. فیقتلون و یقتلون، قتل بھی کرتے ہیں کبھی مقتول بھی ہوتے ہیں. وعدنا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے. جو بھی اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرے گا جنت وعدہ ہے. سلموں کے لیے تورات میں بھی ہوا تھا اور انجیل کی میں ہوا تھا اور قرآن کے اندر بھی ہے. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، وعدے تو دنیا میں بہت سارے ہوتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زیادہ اپنے وعدے کا ایفا کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. جب وعدہ کر لیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، وہ لوگ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے جان مال قربانی دے کر کے آئیں گے ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے. تو پھر اس میں وعدہ خلافی کا کوئی امکان نہیں ہے. دنیا میں ہر شخص وعدہ خلافی کر سکتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں مد اخلاق نہیں ہو سکتی. اگر پستر شروع بے بے عدم الدی بایا تم، لہٰذا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ نے بے و شرح کا معاملہ کیا ہے یہ بشارت کی بات، بشارت قبول فرمائی اس پر. وذلک هو الفوز العظیم، سب سے بڑی اگر کامیابی ہو سکتی ہے یہی ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد کیا پڑھا تھا آگے؟ صفات بیان کی مومنوں کی، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کبھی گناہ ہو جائے تو توبہ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. الراجعون الساجدون العابدون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو ہو گیا الحامدون. چلے ٹھیک، اس کے بعد اچھا اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں وہ لوگ، باقی رکوع اور سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں. اس کے لیے امر بالمعروف نہی المنکر سارے کام کرتے ہیں، اور سب سے اکبر حافظون حدود اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں. آگے والے آیت کسی لیے ترجمہ کیا میں نے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الحافظ لحدود اللہ تشریح کرتے ہوئے کیا کہا، حدود سے مراد کیا ہے، طاعت، جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طاعات کے کام ہیں ان سب کی پاسداری کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں. یہ ہیں مومنین کی صفات، اور اس سے معلوم ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ کے، اللہ کے راستے میں جہاد کے نکلے آدمی شہید ہو اللہ کے راستے میں، کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے، اس قرآن کی آیت سے معلوم ہوتی ہے. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على منقاتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اس کے بعد میں نے آگے سوال نہیں کیا، اگر اور پوچھتا میں اس کے بعد تو اور بھی آگے بتاتے آپ. اس سے معلوم ہوا جہاد فی سبیل اللہ کی کیا اہمیت ہے اسلام میں. باقی حدیث اس سے پہلے آ چکی ہے، اور کل مقدم موقع بھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وہ کیوں ہوا ہے، ان سب کی وضاحت آئے پہلے آ چکی ہے. تو فتح مکہ کے بعد ہجرت کا دروازہ بند، فتح مکہ ہو جانے کے بعد ہجرت کا دروازہ بند. پہلے لوگوں کے لیے ضروری تھا کہ جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی، مکہ فتح نہیں ہوا تھا، تو حکم تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ مدینے میں آئیں تاکہ مسلمانوں کی تعداد میں یہاں پر اضافہ ہو، مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہو. لیکن جب مکہ فتح ہو گیا اور اس کے بعد پورا عرب اسلام کے اندر فوج در فوج داخل ہو گیا، تو اس کے بعد سے مکے کو چھوڑ کر کے مدینے آپ آ کر کے بسیں ہجرت کر کے آئیں، یہ دروازہ کیا ہو گیا، بند ہو گیا. لیکن جہاد ہونی ہے، لیکن جہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جہاد کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑے کھلا ہوا ہے. اسی طرح سے کسی بھی نیک نیتی سے آدمی اپنا وطن چھوڑ کر کہیں جائے، طلب علم کے لیے جائے آدمی، کسی اور نئے مقصد جائے، تو نیک نیت آدمی کی ہو اس کے لیے کوئی سفر کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو ہجرت کا دروازہ جو تھا اس سے پہلے کہ لوگ ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے اور دیگر مقامات سے مدینے آئے، یہ دروازہ بند ہو گیا، اس کی ضرورت نہیں رہے گی. لیکن ابھی بھی جہاد باقی ہے، جہاد کے لیے آدمی سفر کرے، اسی طرح سے آدمی کی نیت باقی ہے، کسی اچھے مقصد سے اچھی نیت سے آدمی اپنا وطن چھوڑ کر کے کہیں اور جائے، میں نے بتایا آپ کو طلب علم کے لیے جائے، کسی اور کی مدد کے لیے جائے، کسی مقصد جائے، یہ سب باقی ہے. اسی طرح سے یہ نیت بھی باقی ہے آدمی کی نیت ہو، اگر اس طرح کے مواقع آئے کہ ہمیں اپنا وطن گھر بار چھوڑنا پڑے اسلام کی خاطر، تو ہم کیا کریں گے، چھوڑنے کے لیے تیار. تو ہجرت کو جو چل رہی تھی وہ دروازہ تو بند ہو گیا، لیکن ابھی بھی نیت یہ باقی ہے کہ اگر موقع آئے تو آدمی کی نیت ہو، تو اگر مال کی قربانی دینا پڑے تو مال کی دیں گے، جان کی دینا پڑے تو جان دیں گے، اور وطن کی دینا پڑے تو گھر بار کی قربانی بھی دیں گے. تو آدمی کی نیت یہ باقی ہے، بات ہے لاہی تبادل فتولا کن جہاد ہوں وہی رستن پھر تو. اور جب آپ سے پوچھ کے لے جائے کہا جائے عام نفیر کا اعلان ہو جائے، نفیر عام کا کہ فلاں دشمن کے خلاف سب کو کچھ کرنا ہے، فن کرو، تو کیا کیا سب کچھ کرو. اس کے بعد ایسا نہیں کچھ لوگ جائیں کچھ لوگ نہ جائیں، تو جب نفیر عام کا اعلان ہو جائے تو پھر سب کی ذمہ داری ہے کہ کچھ کرے جہاد کے لیے. کیا جی کس بھی بہت عافیت میں ہے مولانا صاحب، جہاں پر آپ ہیں الحمدللہ بہت عافیت میں ہیں، ٹھیک ہے، ہاں جہاں پر ہے بہت عافیت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے، آپ کو مواقع سارے سب حاصل ہیں، تو جہاں پر آپ بہت عافیت میں ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، موقع ملے تو جائیے، حج کر کے آئیے، عمرہ کر کے آئیے، سب کر کے آئیے، ٹھیک ہے نا صاحب، اللہ تعالیٰ بہت آپ کے لیے آسانیاں سب چیزیں کر رکھی ہیں. قال حدثنا مسدد قال حدثنا قال حدثنا ابي بن ابي عمرو عن عائشه رضي الله عنها انا عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد افضل العمل نرى الجهاد افضل العمل حدیث. اس سے پہلے بھی کتاب الحج میں ابھی جلدی آپ پڑھ چکے ہیں، جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم دیکھتے دیکھ یہ رہے ہیں ہم لوگ کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے. آپ نے کوئی نقیر کی اس پر؟ کوئی نقیر نہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے جہاد کی عمل کی فضیلت کیا ہے. اس سے معلوم تھی لوگوں کو عدل متحرات کوئی معلوم نہیں تھی, تو انہوں نے مطالبہ کیا ہم بھی جہاد کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ نے تسلیم پر نہیں کیا ان کا مطالبہ لیکن اس پر نقیر نہیں کیے تو کس نے بتا دیا آپ کو؟ یہ کوئی نقیر نہیں اللہ کے رسول نے. تو معلوم ہوا جہاد کی فضیلت ہے. سب سے جو افضل اعمال ہے اعمال میں عمل کون سا ہے؟ جہاد کی سبیل اللہ. ایک آدمی اللہ رسول کو ایسا عمل بتا دیجئے جو جہاد کے برابر اس کا ثواب ہو. کہا مجھے تو نہیں معلوم. کس نے کہا؟ کس نے کہا نہیں معلوم؟ اللہ کے رسول نے کہا مجھے نہیں معلوم کوئی ایسا مطلب جہاد کے برابر اس کا ثواب ہو. آگے فرمائے آپ نے کیا آپ کے اندر یہ طاقت ہے کہ جب مجاہد جہاد کے نکلا اسی وقت آپ مسجد جا کے داخل ہوں, جب تک واپس نہیں آ جاتا ہے تب تک مسلسل آپ قیام اللیل میں مشغول ہیں اور سوم بھی رکھ رہے ہیں. آپ نہ سوم بیچ میں توڑ رہے ہیں نہ قیام اللیل بند کر رہے ہیں. بولے طاقت ہے اتنی؟ کل اصل کون کر پائے گا؟ دس دن پندرہ دن وہ گیا جہاد نکلا ہوا بیس دن مہینے, تو مسلسل ایسے قیام اور سیام کون کر پائے گا؟ کاجیاں نہیں کر سکتے. تو سمجھ لیجیے اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا جہاد کے برابر. یہ سارے اعمال سوم مسلات نفری ادا کرنا یہ سب بھی جہاد کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. فرمایا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان نفرس المجاہد لیستنو فی طولہ, مجاہد کا گھوڑا اپنی رسی میں بدھا ہوا اور وہ کودتا بھاگتا ہے, یہ بھی مجاہد کے لیے نیکیوں میں شمار کیا جاتا ہے. نیکیاں لکھی جاتی ہیں. مجاہد کا گھوڑا کودتا بھاگتا ہے اپنی رسیوں میں, وہ بھی مجاہد کے کھاتے میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. مجاہد کے اعمال تو جوڑیے, مجاہد کے گھوڑے کا کودنا بھاگنا بھی مجاہد کے نیکیاں لکھا جاتا ہے. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه حدثه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. جی ہاں, سب سے نمبر ایک پر یہاں رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے نمبر تین پر کہیں آ گیا. کیا ہوا؟ نمبر ایک پر مؤمن یجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ, ہمارے جان مال سب لے کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کی نکل جائے, سب سے افضل مومن ہے. اس کے بعد نمبر دو پر کون ہے؟ کہا کہ کوئی ایسا مومن جو معاشرے سے نکل کر کے کہیں جا کر کے کسی گھاٹی میں رہے اور اپنے شر سے لوگ محفوظ رکھے. لوگوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے نہیں مولانا صاحب, لوگوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے نہیں. کس لیے؟ وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ, تاکہ ہمارے شر سے لوگ محفوظ رہے, ہمارے وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اس کی وجہ سے آدمی جا کر کے اور کہیں بیابان میں کسی پہاڑ کے اس میں اپنے بکریاں رکھے چرا رہا ہے اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کرتا ہے کہ خواہ مخواہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے افضل بندوں میں سے ایک بندہ ہے. اس سلسلے میں کچھ بحث آئی تھی کتاب الایمان میں کہ کب آدمی کے لیے عزلت نشینی کب بہتر ہے اور اسی طرح سے معاشرے کے اندر رہنا کب بہتر ہے. دیکھ رہے ہیں ہمارے اعزاز سے فائدہ لوگوں کو پہنچ سکتا ہے اور ہم لوگوں کو دین کی دعوت دے سکتے ہیں, کچھ لوگ اصلاح کر سکتے ہیں, تو ایسے آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ معذرت. اور اگر آپ دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے, الٹے آپ کی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے, تو کہاں رہیے آپ؟ وہاں سے جا کر کے الگ تھرے کٹیا بنا کے رہیے بھائی. ٹھیک ہے. آپ کے فرمائے آپ نے مجاہد فی سبیل اللہ کی مثال یہ ہے, اور آگے آپ نے پیچھے جملے مدرسہ کہہ دیا آپ نے, تاکہ ہر ایک جو بھی نکلتا جہاد کے نہ سمجھ لے کہ ہم کہ ہماری مثال یہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے فی سبیل اللہ کون جہاد کر رہا ہے, کون مال غنیمت کے لیے کر رہا ہے, کون اپنی بہادری کے لیے کر رہا ہے, اور کون فی سبیل اللہ کرے اللہ تعالیٰ معلوم، لیکن جو بھی فی سبیل اللہ جہاد اس کی مثال یہ ہے، اس آدمی کی طرح سے جو مسلسل صوم رکھ رہا ہو، مسلسل قیام اللیل قیام کر رہا ہو، اس کی مثال ہے مجاہد کی طرح، جیسا کہ آپ نے اس آدمی سے بتایا تھا اس سے پہلے. وتوکل اللہ للمجاہد فی سبیلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ضمانت لے رکھی ہے. تو کلام اللہ تعالیٰ نے ضمانت لے رکھی ہے مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے کہ اگر اسے وفات دے دی، ضمانت کس بات کی؟ ایدخلہ الجنہ، سیدھے جنت کا داخلہ. اور اگر اسے لوٹا دیا واپس اپنے وطن تو کیسے لوٹے گا؟ صحیح سالم اگر لوٹا دیا تو ما اجرین او غنیمت، اجر ثواب ملے گا، مال غنیمت ملے گا. تو اگر شہید ہو جاتا ہے اللہ کے راستے میں تو جنت کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضمانت ہے، اور اگر شہید نہیں ہوتا ہے تو اجر و غنیمت کے ساتھ اللہ تو واپس لوٹاتا ہے، یا تو دونوں لے کر کے آتا ہے یا صرف کیا لے کے آتا ہے، کم سے کم اجر تو ملتا ہی ملتا ہے اس آدمی کا. جہاد کی شہادت کی دعا کسی کو دی جائے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو جہاد کا موقع دے، فلاں کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، تو دعا دے سکتے ہیں، مردوں کو بھی دے سکتے ہیں اور عورتوں کو بھی دے سکتے ہیں اس طرح کی دعا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حق میں دعا کی تھی، اللہ مرزقنی شہادت، اللہ تعالیٰ مجھے تو شہادت کی موت عطا فرما، اور وہ بھی کہاں پر؟ کی بلد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مدینے میں مجھے میری موت ہو، اور وہ بھی کیسے مرسا، کیسی موت ہو؟ شہادت کی موت، مدینے میں ہو اور شہادت کی موت ہے، دعا فرمائی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں دعائیں کہاں موت ہوئی؟ مدینے. اور کون سی موت ہوئی؟ شہادت کی موت ہوئی مرض اللہ تعالیٰ. حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها فتضربه وكانت ام حرام رضي الله تعالى عنها تحت عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تسقي راسه. دیکھیں یہاں پر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حدیث بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے پاس جایا کرتے تھے، ام حرام بنت ملحان کے پاس آپ جایا کرتے تھے، یہ خالہ تھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یہاں جایا کرتے تھے آپ. فتطعمه، اور وہ اللہ تعالیٰ کھانا کھلاتی تھیں، اور یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ان کے پاس گئے، انہوں نے لائے کھانا پیش کیا، کھایا آپ نے، وجعلت تسقی راسہ، اس کے بعد کیا کرنا شروع کر دیا انہوں نے، آپ کے سر میں جو نکالنے لگے، چاہے رہے چاہے نہ، ہاتھ سے ڈھونڈنا شروع کر دیا انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں. جب انہوں نے اس طرح جو نکالنا شروع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی، سو گیا. اب مثلا ایسے کیسے غیر عورت گزری اور جا کر کے آپ اس کے یہاں کھانا کھایا، پھر وہاں لیٹے اور انہوں نے جوں سر سے نکالا سر، ایسے کیسے چلے گئے مثلا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں آتا ہے کہ کبھی بھی آپ کا ہاتھ کسی غیر محرم سے ٹچ ہوا؟ کبھی نہیں ہوا. امام مسجد یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرات ہے، کبھی آپ کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ نہیں، تو کیسے ہی ام حرام کے یہاں جائے، ام سلم کے چلے جاتے تھے، چلیں گے آپ وہاں سے؟ ام سلم کے یہاں گئے، کھانا پیش کیا، پل عجیز میں مرا، ان کی والدہ ام سلم کی والدہ ملیکا کے یہاں بھی جایا کرتے تھے. تو یہ ملیکا، ان کی یہ بیٹی ام سلم، ان کی دوسری بیٹی ام حرام، کیا جایا کرتے تھے یار، تو ایسا کیوں ہونا؟ یا بوڑھے بوڑھے یہ کریں تو چاہیے کیا تھی خاص اللہ کے رسول کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کی نانی کی؟ تو جتنے لوگ انصار کے ہیں سب آپ رشتے دار ہو گئے. اچھا، ہو سکتا ہے کوئی رشتہ رہا اس کرے گا، مولانا نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی رشتہ ایسا رہا ہو جو جس سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوتے ہوں، محرم ہوتے ہوں، ایسا کچھ ہے مولانا صاحب کیا جی؟ ہاں، تو اس سلسلے میں ذکر کیا لوگوں نے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ ہوتی تھیں، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کی رضائی بہن تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کی رضائی بہن ہوتی تھی، لہذا والدہ کی بہن کو کیا کہتے ہیں؟ خالہ. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ ہوا کرتی تھیں، تو خالہ یہ محارم میں سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ان کے یہاں جایا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اس کے بعد بیدار ہوئے تو ہنستے ہوئے بیدار ہوں گے، ہنس رہے ہیں یہاں بیدار ہنستے ہوئے. سب جہاد البحر تو کہا آپ نے، محض اس کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے ابھی خواب میں پیش کیے گئے میرے امت کے کچھ افراد جو اللہ کے راستے میں غزوہ کر رہے ہیں، اور یہ سمندر جو ہے سمندر کی متن پر پشت پر سوار ہو کر کے، سمندر کی پشت پر سوار ہو کر کے جا رہے ہیں اور غزوہ میں شریک ہو رہے ہیں، بالکل ایسے جیسے کہ سریر تخت پر کوئی بادشاہ بیٹھا ہوا ہو، بالکل ایسے ہی جیسے سریر پر، سریر ملکی پر، تخت شاہی پر جیسے کوئی بادشاہ بیٹھا ہوا ہو، اس طرح سے سمندر کی پشت پر سوار ہو کر کے، یعنی بحری بیڑا جنگی جو ہوتا ہے اس پر سوار ہو کر کے، اور سمندر کے راستے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر نکل رہے ہیں. تو میں نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دیجیے، میں بھی انہی میں سے ہوں. تو اللہ رسول نے دعا فرمائی ان کے لیے. کس کے لیے دعا فرمائی؟ ام حرام. معلوم ہو اس طرح سے کسی کو جہاد کے لیے دعا کرنا، جہاد کی دعا دینا، اسی طرح سے شہادت کی دعا دینا کسی کو، چاہے مرد چاہے عورت، صحیح اور درست ہے. تھوڑی دیر میں پھر لیٹ گئے آپ، پھر سر اٹھائے آپ نے تو ویسے ہنستے ہوئے بیدار ہوئے آپ. اور جیسے پہلی بار کہا تھا نا ویسے پھر دوبارہ کہا، لیکن یہ دوسرا قافلہ تھا، وہ پہلے الگ قافلہ تھا، یہ قافلہ جو آپ کو دکھایا گیا وہ دوسرا قافلہ تھا. اللہ سے دعا کر دیے میں ان میں سے ہوں، کل تم تو پہلے دعا کروا لے، تم نے پہلے والے میں سے پہلے والے دعا کروا لے، تم کن میں سے ہو تم؟ ہاں پہلے والے. اس سے معلوم ہوا اسے کہ وہ الگ اور یہ الگ قافلہ. تو چنانچہ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لوگوں نے پہلا سمندری سفر کیا مسلمانوں نے، اس میں یہ بھی شریک تھیں، یہ بھی گئیں عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ان کی بیوی یہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فسرعت عن دابتها، ہوا یہ کہ وہ اپنے جانور سے نیچے گر گئیں جب انہوں نے سمندر سے نکلی، اور اس کے بعد وہی ان کی وفات ہو گئی، ان کی ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہیں وفات ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ تمہیں ان میں سے کرے جس طرح سے سمندری سفر کریں گے اور جہاد میں جائیں گے. چنانچہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ نکلی اور اسی میں ان کی وفات ہو گئی، واپس نہیں آ سکی. مجاہدین کے مقامات کیا ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں، اور فی سبیل اللہ آگے بتایا، اس کے بعد سبیل کا لفظ مذکر اور مؤنث دونوں استعمال ہوتا ہے، ہادی کی سبیلی اور ہادہ سبیلی دونوں استعمال سے قرآن کے اندر فلحادی کی سبیلی استعمال ہوا ہے، مذکر مؤنث دونوں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے قرآن میں اوکان و غزن ہے کہ قرآن میں اس کی تشریح کر رہے ہیں یہاں پر، کہ غزن یہ جمع ہے، اس کی واحد آتی ہے غازی، غازی واحد ہے اور غزن یہ جمع ہے. اور قرآن میں آیا ہوا ہم درجات عند اللہ، ہم درجات تو وہ درجات ہوں گے یا ان کے درجات ہوں گے؟ ہاں تو یہ ہم درجات نہ ہم درجات کے معنی میں ہے، ایسے لوگوں کے آخرت میں درجات ہوں گے الگ الگ. اور ایک بار آپ نے تقریر کی کہ جو اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، صلات صوم کا پابند ہو، اللہ تعالیٰ پر حق بن جاتا ہے، اس کا جنت میں داخل کرے، چاہے وہ جہاد کرنے جائے چاہے اپنے گھر میں بیٹھا رہے. گویا کہ ایسا نہیں کہ جہاد نہ کرو تو اس کے بعد جنت کا داخلہ آپ کا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. چاہے جہاد کرنے جائے چاہے نہ جائے، اگر یہ چیزیں ہیں جو اوپر بیان کی گئی تو اللہ تعالیٰ پر یہ بندے کا حق بن جاتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے. اللہ تعالیٰ بہت اچھی بات بتائے, ہم سب بتا دیتے ہیں, جا کر کے اعلان کر دیتے ہیں لوگوں میں کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاد کرو نہ کرو جنت, اگر یہ فلاں فلاں کام کر لیتے ہیں تو جنت پکی. پھر اللہ سن نے ایک ہے جنت کا داخلہ اور ایک ہے جنت کے اندر درجات. جنت کا داخلہ اور چیز ہے, جنت کے درجات یہ اور چیز ہیں. تو داخلہ تو مل جائے گا آپ کو ٹھیک ہے, لیکن جو جنت کے درجات ہیں فرمایا آپ نے کہ جنت کے اندر کتنے درجے ہیں, 100 مقامات, ایک نیچا اس کے اوپر, اس کے اوپر کچھ لوگ 100 نمبر پر ہوں گے. تو مقامات 100 مقامات ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کے لیے تیار کر رکھا ہے, مجاہدین کے لیے تیار کر رکھا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. اور ہر دو درجے کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے, جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے. جتنا فاصلہ زمین و آسمان کا ہے اتنا فاصلہ کہاں ہے, دو درجوں کے بیچ میں. اب جو 100 نمبر پر ہوگا تو اس کا فاصلہ کتنا ہو جائے گا, وہاں پر لوگ دیکھیں کہ ہاں یہ فلاں جو ہے اونچے مقام والے ہیں, اعلیٰ مقام والے ہیں. تو آدمی کو کم پر آگے نہیں ہونا چاہیے, چلیے جنت تو ملی جائے گی, تھوڑی آگے محنت کیا کرنی نہیں کرنا. آدمی کو بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہونا چاہیے, نہیں کہ ہمارا چلو کم سے ممتاز آگے بہت ہے اور کیا ہونا چاہیے اس کے بعد. ہاں ممتاز میں بھی 90 آ رہا ہے کہ 91 آ رہا ہے کہ 98 آ رہا ہے, کیا 99 آ رہا ہے. بعض لوگ کتنا لاتے ہیں, 100% بھی لے آتے ہیں بہت سے لوگ. تو ایسا نہیں کہ آدمی ہو جائے چلیے کم سے کم پاس ہو گئے پاسنگ مارک, یہ سب نہیں. آدمی کس کی فکر ہونی چاہیے, ہاں بہتر سے بہتر کی فکر ہونا چاہیے. فرمایا آپ نے اس کو آپ اعلان کر دیں گے تو لوگ تو کر لیں گے. جنت کے درجات ہیں تو جو درجات ان کی طلب ہونا چاہیے. اسے درجات کس کے لیے, 100 درجات ہیں, یہ عام لوگوں کے لیے ہیں نہیں, مجاہدین کے لیے درجات ہے جو جہاد کریں گے ان کو یہ درجات ملیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے جنت کا مطالبہ کریں, سوال کریں تو کس جنت, کون جنت مانگے آپ, خالی جنت نہیں خالی ویسے, کیا سے جنت الفردوس کا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کریں. فإنه أوسط الجنة, جنت کے اندر جو سب سے بہتر علاقہ ہے وہ کون سا ہے, جنت الفردوس کا. فأعلى الجنة, جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے یہ, اور اس کے اوپر اب کچھ نہیں رہ جاتا سوائے کس کے, عرش الرحمن, اس کے اوپر بس عرش رحمان اس کے اوپر ہے, اور وہی فردوس ہی سے ساری جنت کی نہریں بہتی. تو آپ کو اثر بالکل مل رہا ہے, یہاں پر جہاں یہیں سے بہتی نکل رہی ہے اور باقی اس کے بعد لمبی یہاں گئی پھر وہاں گئی پھر وہاں گئی, تو وہیں سے ساری جنت کی نہریں جو فردوس سے وہیں نکلتی ہیں. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب طلب کرے دعا کرے تو کس کی دعا کرے, آپ کم کی دعا نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ سے. تو فین اللہ لام کرو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ عاجز کرنے والے ہیں کچھ جو دینا چاہیے دے سکتے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگے آپ کو کم نہیں مانگنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہی مانگنا چاہیے آپ کو. تو جنت الفردوس کا مطالبہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. تفصیل سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں, اس سے پہلے پھر رات بھر آپ کو سیر کرائی گئی تھی تفصیل سے. پھر اس میں ایک تھا کہ یہ در جو ہے شہدا کا ہے, اس کے اوپر خالی کس کا رہ جاتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر اس کے اوپر کون ہے, عرش الرحمٰن. الغدوا والروحا, صبح کے وقت آدمی اللہ کے راستے میں جہاد ملے, شام میں نکلے, کتنی فضیلت اس کی ہے. وقاب وقوس احدکم من الجنہ, جنت کے اندر ایک کمان کے برابر بھی اگر کسی کو جگہ مل جائے تو اس کی کیا قیمت ہے, کتنی مل جائے, ایک کمان کے برابر 2 فٹ بھی جگہ کسی جنت کے اندر مل جائے تو کتنی زیادہ قیمت اس کی ہے. لغد وطن فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں صبح کے ٹائم ایک دن نکل جائے آدمی, شام میں نکل جائے, یہ دنیا مافیا سے بہتر ہے. کیسے ہوں دنیا مافیا سے, چھوٹا سا کام, دنیا میں کتنی بڑی دنیا ہے, دنیا کتنی بڑی ہے وہاں سے, اور خالی بار نکلنا دنیا مافیا سے کیسے بہتر ہو جائے گا. وہاں سے دنیا کی کتنی قیمت ہے, وہاں سے کتنی قیمت ہے, دنیا کی یہ قیمت ہے بتائے گی. اور اللہ کے راستے نکل گیا اس کا ثواب وہاں کتنا ہے؟ اللہ کے راستے نکل گیا تو اس کا ثواب وہاں کتنا ہے؟ وہاں اگر ایک گزوی اس کے بدلے مل جائے آپ کو تو پوری دنیا مل جائے تو اس کے سامنے سب ہے کہ دنیا قیمت کیا ہے؟ لوکا دنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافر منها شربۃ من. اگر دنیا پوری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کوئی گھونٹ پانی نہیں دیتے. دنیا کی کوئی قیمت نہیں دے رہے اللہ تعالیٰ, کروڑوں دے رہے ہیں, ارب دے رہے ہیں, سب کچھ دے رہے اللہ تعالیٰ, کیونکہ اس کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں. تیرے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو کچھ ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ, غلطی نہ آج کے آج میں ہو جاتا ہے, کیا ہے؟ لَیَ الْحَیْوَان, وہ اصل ہے, باقی یہ سب تو کچھ بھی نہیں ہے. اِنَّمَا الْحَیَاةُ الدُّنْيَا لَهْوٌ وَلَعِبٌ, بس کھیل تماشا ہے, کچھ نہیں ہے. سب مناسب گھر گھروں کے بناتے رہیے باقی اور کچھ نہیں ہے. جی یہ سب جہاد کے فضائل بیان ہو رہے ہیں انہوں نے, سر کس کے مثال ہونے سب جہاد کے, اس کا بھی ہونا ثواب ہے. آدمی اللہ کے راستے نکل رہا ہے, طلب علم کے لیے نکل رہا ہے, اس کا ثواب ہے. اور اسی طرح سے آپ لوگوں کو دین کی دعوت دینے نکل رہے ہیں, اس کا ثواب ہے. ہر ایک عمل کا اپنا ثواب ہے. یہ جہاد کے سبھی اللہ کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قال حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا محمد بن قريب قال حدثنا ابي عن هلال بن عاصم عن عبد الرحمن بن ابي عمرو عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس فی الجنہ, جنت کے اندر ایک کمان کے برابر بھی جگہ, یہ کس سے بہتر ہے؟ خیر مما تتلو علیہ الشمس تغرب, یہ سورت کی کرنیں جہاں پڑتی ہیں جہاں جہاں, کہاں کہاں پڑتی ہیں صاحب؟ نظام شمسی پڑھا میں نہیں پڑھا صاحب, سولر سسٹم کچھ جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ دنیا تو ایک اس کا ایک حصہ ہے صاحب, جس کو آپ عرض کہتے ہیں, یہ کیا ہے اس کا سات ہے سر, کل نظام شمسی کے کتنے سیارے ہیں؟ سات کی نو, نو ہو گئے ہیں. تو وہاں بھی سورج کرن پڑتی کہ نہیں پڑتی ہے؟ وہاں بھی سورج کرن پڑتی ہے. جتنے بھی سیارے تابع ہیں سورج کے شمس کے, تو خیر مما تتلو علیہ الشمس تغرب, جہاں بھی سورج طلوع ہوتا ہے, جہاں سورج غروب ہوتا ہے, ان سب سے بہتر ہے جنت کے اندر اگر کسی کو کمان کے برابر بھی جگہ کسی کو مل جائے وہاں. یہ تو مجاہدین کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حور عین تیار کر رکھی ہیں ان کے بارے میں یہاں بیان کی جا رہا ہے. ان کی صفت کیا ہے؟ جہاں رفیع طرف آنکھیں نگاہ دیکھ کر کے حیران رہ جائیں ان کو, شدید ہے تو سواد العین, آنکھیں بالکل سیاہ, شدید ہے تو بیاض العین, اور آنکھوں کے اندر سفیدی ہوتی ہے بالکل سفید, جو سفید حصہ ہوتا ہے بالکل سفید, اور جو سیاہ حصہ ہوتا ہے وہ بالکل سیاہ, دراز اس کے اندر کوئی اور سرخی پیلا پن یا کچھ بھی نہیں, تو جو سیاہ حصہ ہوتا ہے بالکل سیاہ, جو سفید حصہ ہوتا ہے وہ بالکل سفید. قرآن فرمایا بس بچنا ہوں بے حور, اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ماں حور عین سے شادیاں کروا دیں گے. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يمول له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشديد. ما من عبد يموت له عند الله خير, ہر وہ بندہ جس کی وفات ہو جاتی ہے اور اسے اللہ کے یہاں خیر مل جائے, کوئی لوٹنا نہیں چاہتا دنیا میں, خیر نہ ملے تو دوسرا مسئلہ ہو گیا. ہر وہ بندہ جس کی وفات ہوتی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا مل گیا, خیر مل گیا, اسے یہ پسند نہیں ہوتا ہے کہ دنیا میں لوٹ کر کے آئے اور دنیا وافیہ لے لو, تم دنیا میں چلے جاؤ اور پوری دنیا تمہارے نام لکھا دیتے ہیں, لگ لگ کسی کو ہیں, کوئی آنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں آنا چاہتا. وہاں جانے کے بعد اگر خیر مل گئی تو کوئی دنیا میں سرے سے واپس آنا ہی نہیں چاہتا ہے, ویسے ہی پرانی جگہ پہ پرانے گھر میں کہاں پر, پوری دنیا آپ کے نام, کوئی نہیں آنا چاہتا ہے سوائے کس کے, شہید کے. بہت دنیا چاہت ہوتی ہے شہید کو, شہید چاہتا ہے دنیا میں دوبارہ جائیں. اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ ایک بار شہید ہو کر کے ہم آئے ہیں یہ اعزاز مل رہا ہے یہاں آ کر کے, ایک بار اور جگہ شہید ہو کے آ جائیں اعزاز تو اور دگنا ہو جائے گا, تو وہاں پر جو وہ شہادت کی فضیلت دیکھتا ہے اس کی وجہ سے اس کی خواہش ہوتی ہے ایک بار دنیا میں اور جائے اللہ کے راستے میں جان دے گا پھر یہاں پر آئیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ آ رہے ہیں انشاءاللہ میں بتا دوں گا.